Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao. Ja, så er jeg her igen. Og jeg her igen. Og jeg skal fortsætte med Folkene på Hemsø af August Strindberg. Og jeg skal lige sige til jer, at hvis I nu sidder og hører udsendelsen her hver lørdag aften gennem jeres DAB-radio eller FM-radio, så skal I også lige huske, at man kan gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og finde alle programmerne i serien her og høre dem, når man har lyst, enten på computeren eller via telefonen, podcaste den. Og så kan man jo også lige kaste et blik på alle de andre udsendelser. Det skulle undre mig, om ikke der var noget, I også ville synes var interessant, når først de er derinde. Så det vil jeg anbefale. Nå. Præsten har været der, drukket sig fuld, men næste morgen er han forsvundet. Madame Flod går uroligt ud for at se, om sønnen Gustav og hans medhjælper Normand er kommet i land, for de har været ude i stormvejret og se til garnene. Og hun er meget, meget urolig. Og så ser hun, at der er nogle mennesker, der stimler sammen nede ved landingsbroen. Uroen dernede vagte hendes nysgerrighed, og hun løb ned ad bakken, så hurtigt hun kunne. Hun måtte have rede på, hvad der var sket. Da hun kom ned til gæret, så hun agterenden af sejljollen. De var altså rodet rundt om øen og var nu kommet hjem. Hun hørte tydeligt Normands stemme. Han stod og forklarede, hvordan det var gået til. Ja, han gik til bund som sten, men han kom op igen, og så fik han døden lige igennem det venstre øje. Det var akkurat sådan, hvor han slukker et lys. Og kære Jemini, han død, skreg konen og brassede over gæret, men ingen hørte hende for Rundqvist, der stod i båden og fortsatte lige talen. Konen var kommet frem bag de ophængte net. Hun kunne ikke gå tværs igennem dem, og som gennem et slør så hun, hvordan alle gårdens folk lå og hang og krøb omkring en gråskimlet krop, der lå i båden. Hun satte i et skrig og ville krybe under gangene, men håret hang fast i maskerne, og blylodderne slog hende i ansigtet som svøber. Hvad i Jesu navn har vi fået i flyndernettet? Skreg Rundqvist, der så, at der var noget, som bevægede sig i garnet. Nej, men kors bevares. Jeg tror, det er madammen selv. Er han død? Skreg madame Flod så højt hun kunne. Er han død? Eller død som sild? Konen sled sig løs og løb ned til broen. Der så hun Gustav ligge, bare hovedet og helt udstrakt i båden, men han rørte sig, og en stor lodden krop kom til syne under ham. Hvad dig, mor? Histe Gustav uden at vende sig om. Sikken en, vi har fået fat i. Konen slog hænderne sammen og gjorde store øjne. Den lodne krop var en fed gråsæl, og Gustav var i færd med at flå skindet af den. Det var ikke hver dag, man skød sælhund. Kødet kunne til nød spises. Der var træn nok i sådan en fyr til mange par støvler, og skindet var vel sine 20 kroner værd. Men vintersilen var alligevel vigtigere, og hun så ikke så meget som en finde i båden. Hun blev noget forstemt. Hun glemte både den genfundne søn og den uventede sæl. Hun spurgte bare, nå, men silene da? Ja, den var ikke til at få fat på, svarede Gustav. Men den kan man forresten købe på torvet. Gråsæler får man ikke hver dag. Ja, sådan snakker du altid, Gustav. Men det er en stor skam at blive bort i 3 dage, og så ikke engang komme hjem med en eneste fisk. Hvad tror du, vi skal leve af i vinter? Men hun fik ikke medhold hos nogen, for fisk havde man fået nok af, og kød var nu alligevel kød. Desuden havde jægerne lagt beslag på hele opmærksomheden ved deres mærkelige berettelse om jagteventyret. Men Carlsson måtte absolut give sit besyv med i lag. Ja, sagde han, havde vi ikke jorden, ville vi snart alle sammen komme til at mangle noget at putte i munden. Men den dag blev der ikke fisket mere. Det store bryggerkar skulle sættes over til trankogning. I køkkenet blev der stegt og kogt og drukket kaffepuncher. På den søndre ladevæg blev sælskindet spændt ud som et sejrstegn. Der blev holdt ligtaler over sælhunden, og alle de vantro skulle stikke fingeren i skudsåret og høre om, hvor kuglen var gået ind, da sælen var krøbet op på stenen, og hvad Gustav sagde til Nordmand lige den gang, da skuddet gik af, og til sidst, hvordan den døde havde opført sig i det øjeblik, da hans liv blev klippet over som en tråd. Karlsson var just ikke dagens helt, mens det stod på. Men han vissede i hemmelighed sine våben. Og da silfiskeriet endelig var forbi, satte han sig til ros i kvasen og sejlede ind til byen med Nordmand og Lotte. Da Madame Flod kom ned til broen for at tage imod de hjemvendte Stockholmsrejsende, viste Karlsson sig yderst elskværdig. Men var samtidig så tilbageholden, at hun straks forstod, at der måtte være sket noget. Efter aftensmaden blev han budt ind i stuen for at aflægge regnskab for pengene, og så skulle han da sidde ned og fortælle. Men det gik trægt. Han havde øjensynligt ikke videre lyst til at åbne sit hjerte. Konen slap ham dog ikke, før hun havde pint en beretning om rejsen ud af ham. Nå, sig mig nu, Karlsson, prøvede hun sig frem. Han var vel op hos professoren, kan jeg tænke. Ja, var der op et lille øjeblik, svarede Karlsson knævent. Han blev åbenbart ubehageligt berørt. Nå, hvordan gik det? Jo, jeg skulle da hilse alle her på gården mange gange. De var jo meget flinke, de blev på frokost. Det var en morderlig flot lejlighed, de havde. Vi kom helt fint ud af det sammen. Nå da, fik jeg noget fint at spise? Jo, vi fik hummer og svampignoner. Vi fik forresten også porter. Men sig mig engang, Karlsson, pigerne så han vel også? Ja, bevares, svarede Karlsson frimodigt. Nå, de lignede vel sig selv, kan jeg tænke. Det gjorde de nu egentlig ikke, men det ville have glædet den gamle for meget at få det at vide, og derfor svarede Karlsson ikke på det. Nå, de var som en rigtig flinke, sagde han blot. Og vi var i Berns salon om aftenen og hørte på musikken, og så bød jeg på sherrykopten og smørbrødet. Det var som sagt rigtig morsomt. Men det havde i virkeligheden været alt andet end morsomt. Det hele var gået ganske anderledes til, nemlig sådan, at Karlsson var blevet modtaget i køkkenet af Lina og havde fået en halv bajer på køkkenbordet. Ida var ikke hjemme. Så var professorinden kommet derud. Hun havde hilst på ham og sagt til Lina, at der skulle købes hummer til i aften, for der kom fremmede. Og så var hun gået ind igen. Da han og Lina var blevet alene, havde hun først været noget mut og svær, men hvordan nu Karlsson havde båret sig ad eller ikke, så fik han efterhånden ud af hende, at Ida havde modtaget hans brev og havde læst det højt den aften. Hendes kæreste var der, og de sad i pigekammeret og drak porter, mens Lina rensede champignoner. Og de havde grinet, så de var ved at dø, og kæresten havde to gange messet brevet højt, akkurat som en præst. Og allermest havde de moret sig over den gamle Karlsson, og da de kom til det med fristelserne og vildfarelserne, havde kæresten, han var ølkusk, foreslået, at de skulle tage ud og lade sig friste lidt på Berns salon, og så var de gået derud og havde brugt sherrykoppel og spist smørbrød. Muligvis havde den beretning gjort Karlsson så rasende, at han ganske havde glemt, hvordan det hele egentlig hang sammen. Eller han havde så levende ønsket sig i ølkuskens sted, at han nu virkelig troede på, hvad han selv fortalte. Han havde trakteret de to piger, drukket kærestens porter og spist Linas champignon. Nok om det. Den måde, han fremstillede sagen på for den gamle, gjorde den tilsigtede virkning, hvad der jo var hovedsagen. Og da det var besørget, følte han sig rolig nok til at skride til angreb. Kalene var på søen, Rundqvist havde lagt sig, og pigerne var færdige med deres arbejde og var gået ud. Hvad er det for noget sladder, der løber rundt i sognet her, og som jeg har fået stukket i næsen alle vegne? Begyndte han. Og hvad er det nu, man snakker om? Spurgte konen. Og det er den gamle historie, vi tænker på at gifte os. Nej, ikke andet. Ja, det har jeg jo hørt så tit. Jamen, det er jo aldeles urimeligt, at folk kan sige sådan noget. Og det er jo slet ikke sandt. Jeg kan virkelig ikke forstå, hvordan folk er hit på sådan noget, sagde Karlsson. Ja, hvad skulle sådan nogen græsk kale med en gammel kælling som mig? Ach, ja, hvad alderen angår, har det jo ingenting at betyde. For jeg siger nu, at skulle jeg engang tænke på at gifte mig, så skulle det ikke være med sådan en lille tøs, som ingenting kan og ingenting ved. For se, lysten, madame, er jo en ting. At gifte sig, det er en anden. Lysten, den værstlige lyst, dufter væk som en røg. Og troskabsløfter er ikke mere værd end en snus tobak, når det kommer en anden og byder på cigar. Men se engang, jeg er nu sådan, at den, jeg gifter mig med, hende holder jeg mig til. Og sådan har jeg altid været, og siger en anden noget andet, så er det løgn i hans hals. Madame spidsede øren. Hun fik en anelse om, at der var ugler i mosen. Ej, jamen, nu Ida, bliver det da ikke alvor med hende, Carlsson, spurgte hun forsigtigt. Ida? Ja. Nå, hun er som en god nok på sin manier. Gad jeg bare række hånden ud, så havde jeg hende, men sagde, hun har ikke det rette sindelag. Hun er værslig og forfængelig, og jeg tror, hun helst vandrer på den urette vej. Forresten begynder jeg jo at blive gammel. Jo, jeg gør. Jeg har ikke lyst til sådan at fjerne omkring længere. Ja, jeg siger det rent ud. At skulle jeg tænke på at gifte mig, så vil jeg tage et ældre forstandigt menneske. En, som har det rette sindelag. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det, men ja, I forstår mig måske alligevel, for I har forstand på de dele. Ja, det har I. Konen havde sat sig hen til bordet, for bedre at kunne følge Carlssons krumspring og passe på at falde ind med sit amme, når han havde fået sagt, hvad han ville. Nå, men sig mig nu, begyndte den gamle igen. Har han da ikke tænkt på enken i Åvassa? Hun sidder der så alene. Hun har ikke noget større ønske end at blive gift igen. Nej. Ej, jeg kender hende jo nok forresten, men hun har ikke det rette sindelag. For se, det som skal tage mig, det skal være et sindelag. Penge og et skønt udvorte så fine klude, det bryder jeg mig nu ikke om. For sådan er jeg ikke. Det er der ingen, der skal sige mig på, om han der kender mig rigtigt. Emnet synes nu at være udpint til sidste trævl. Men en af dem måtte jo sige det afgørende ord, mens det endnu var tid. Nå, jamen, hvem har han da tænkt på, Carlsson? Spurgte den gamle dristigt. Ja, tænkt og tænkt, man tænker på den ene, og man tænker på den anden. Jeg har ikke tænkt på nogen bestemt endnu, men den, som tænker noget, lad ham tale. Jeg tiger stille. Så kan man da ikke bagefter komme og sige, at jeg har lokket nogen. Det er ikke mit sindelag. Konen vidste ikke rigtigt, hvor hun havde ham. Hun måtte føle sig frem én gang endnu. Jamen, men kære Carlsson, hvis han har Ida i tankerne, så kan han da ikke for alvor gå og tænke på nogen anden. Ida? Den forbandede hundrev. Nej, hende ville jeg ikke have, om de så kastede hende efter mig. Højere op skal det være. Klæder på kroppen skal hun i hvert fald have. Og har hun lidt mere til, så det ikke er vejen, skønt jeg ikke ser på det. For sådan er jeg, og sådan er mit sindelag. Ja, nu havde de kørt omkring og vendt så mange gange, at de var lige ved at blive hængende uhjælpeligt fast. Men så gav den gamle vognen det afgørende puff. Nå ja, Carlsson, men hvad mener han om, hvis vi to nu slår sammen? Carlsson slog afværgen ud med hånden. Straks fra første øjeblik ville han skamjage en hver mistanke om sådan lavhed bort fra sig. Nej, det kan der aldrig blive tale om, forsikrede han. Det skal vi slet ikke tale om, ikke engang tænke på. Jeg ved nok, hvad folk ville sige, at jeg havde taget hende for pengenes skyld. Men sådan er jeg ikke, og sådan har jeg aldrig været. Nej, vi må aldrig mere tale om den ting. Lov mig det, og giv mig hånden på, har rakt han sin hånd frem, at vi aldrig mere taler om den ting. Giv mig hånden på det. Men det ville den gamle aldeles ikke give ham hånden på, og hun ville netop tale rigtig grundigt ud om den sag. Men hvorfor skal vi ikke snakke om det? Det kan måske alligevel blive til noget. Jeg er jo gammel, ved han, og Gustav er ikke mand for at klare gården alene nu, og jeg behøver en, der kan stå ved min side og hjælpe mig. Men jeg begriber jo nok, at han ikke vil slæbe på andre og slide sig op for ingenting, og jeg så ser ingen anden udvej, end at vi gifter os. Lad folk så bare snakke, de slader jo alligevel. Og hvis han ikke har noget særligt imod mig, Carlsson, så synes jeg ikke, at der er noget, som kan hindre det. Sig mig så, hvad han har imod mig. Jamen, jeg har da rigtig nok ikke noget imod jer, men alt denne helvede sladder, der kommer, Gustav får vi altid på nakken. Nå, hvis han ikke er mand for at holde Gustav for livet, så kan jeg vel magte ham. Men det vil jeg da sige ham her under fire øjne, Carlsson, at vel er jeg lidt til års, men så gammel er nu heller ikke, at jeg ikke kan være ligesom lidt sådan hyggelig som en ung tøs, når det skal være. Nu blev isen brudt. Og nu kom der en syndflod af planer og gode råd. Hvordan man skulle fortælle Gustav det, og hvordan man skulle ordne brylluppet og alt, hvad dertil hørte. Og forhandlingerne varede længe, så længe at konen måtte sætte kaffekælden over og tage brændevinsflasken frem. De varede til langt ud på natten, og lidt til. Mæh. kom vi så langt i den romantiske historie. Og så kommer femte kapitel. Man slås på den tredje lysningsdag, går til alters og holder bryllup, men kommer alligevel ikke i brudeseng. At ingen har det bedre end den, der ligger i sin grav, og ingen værre end den, der gifter sig, det fik Karlsson snart at vide. Gustav havde brølet som en sulten gråsæl, havde skældet og smældet i 3 dage, mens Karlsson under et eller andet påskud begav sig ud på en lille rejse. Gamle Flod fik ikke ro i sin grav. Han blev endevendt og anerkendt som det bedste menneske, der nogensinde havde gået på jorden. Hvorimod Karlsson blev vendt som et sæt gamle klær og blev beskyldt for at være temmelig plettet på indersiden. Man påstod, at han var en berygtet person. Han havde været bibelsjover, var smidt ud fra 3 pladser, var selv rendt sin vej i det mindste 1 gang. Han havde været anholdt for slagsmål, men var blevet løsladt igen af mangel på bevis. Alt dette fik Madame Flod stukket i næsen. Men branden i hendes hjerte var nu tændt en gang. Og da der var virkelig udsigt til, at hendes enkestand snart ville være forbi, blev hun ligesom et helt andet menneske. Blev munter og lidt sindig. Kunne bide fra sig, når det galt. Men også vendte døve ører til, hvis det var nødvendigt. Grunden til den fjendtlige stemning mod Karlsson lå meget i, at han var fremmed der på egnen, og han ved at gifte sig med en af de indfødte, nu skulle erobre denne jord og dette vand, som de havde vendet sig til på en vis måde at betragte som fælles eje. Da madammen sad i uskiftet bo og sandsynligvis kunne leve mange år endnu, blev sønnens udsigter til snart at sætte fod under eget bord stærkt formindsket, og hans stilling på gården ville i lovlig høj grad komme til at ligne en tjenestekals. Oven i købet, under formynderskab af den forrige kald, afhængig af hans velvilje. Underligt var det derfor ikke, at Gustav følte sig deklasseret og blev edderspændt rasende. Han gav moren vasse ord, og troede hende også med at gå til øvrigheden og udtage stævning mod sin vortende stefar, for på den måde at få ham på porten. Allermest fortørnet blev han dog, da Karlsson kom hjem fra sin lille sviptur, iført særlig Flods sorte søndagsfrakke og sælskinshue, som han i den første elskovstime havde fået i morgengave af madame. Gustav sagde ingenting, men han bestak Rundqvist til at spille Karlsson et pus. En morgen, da de skulle sætte sig til frokostbordet, lå der på Karlssons plads en bunke mærkelige ting skjult under et håndklæde. Karlsson anede intet ondt, løftede håndklædet, og fik øje på alt det skrab sammen, som han havde fået af professorens familie, da den rejste og gemt under sengen op på sit kammer. Tomme hummerdåser, sardinæsker, champignonglas, en porterflaske, en masse propper, en revnet blomstervase og meget mere. Han blev grøn i ansigtet af ejerskab, men han vidste ikke, hvem han skulle lade det gå ud over. Rundqvist prøvede på at formidle ham ved at forklare, at det var et almindeligt raljeri her på egnen, når en skulle giftes. Uheldigvis kom Gustav ind i det samme, og han udtrykte straks sin forbavselse over, at kludesamleren var kommet så tidligt på høsten. Han plejede aldrig at vise sig før ved juletid. Og samtidig passede Nordmand sit snit til at oplyse, at der aldeles ingen kludesamler havde været på gården endnu. Alt det pluk sammen var Karlssons minder om Ida, og Rundqvist havde blot ville spille ham et lille pus med dem nu, da det var forbi mellem kærestefolkene. Men så gik det jo løs, og der faldt vasse over. Følgen blev, at Gustav rejste op til præsten, og det lykkedes ham virkelig at få brylluppet udsat i 6 måneder, fordi Karlsson ikke havde sine papirer i orden. Det var en streg regning, men Karlsson søgte at komme ud over den pinlige situation ved til gengæld at sikre sig små viderelag hister her. I begyndelsen havde han taget sin ny værdighed meget højtideligt, men da det gik galt, besluttede han sig til i hvert fald over for gårdens folk at anslå en mere gemytlig tone. Det lykkedes helt godt. Undtagen over for Gustav, som stadig førte en underjordisk krig mod sin fjende og ikke viste tegn til forsoning. Vinteren gik sin stille gang med skovhugst og isfiskeri og med reparation af garnene. Nu og der fik man sig jo også et slag kort og en kaffepunch, og lidt julehalløj slap man ikke udenom. Så blev det forår igen, og edderfugletrækket lokkede folkene på søen, men Karlsson satte alle kræfter ind på jordbruget. For i år ville han have en god høst. Udgifterne til brylluppet skulle dækkes, og det var meningen at holde det i så dundrende stor stil, at det skulle huskes i mange år. Ja, så er der gået sådan små 20 minutter her af anden time af Farao's Cigar. Og så er det jo, jeg igen skal minde om, at I lytter til Radio 24/7. til programmet Farao Cigar, som vi sender her hver lørdag aften. Og det er fordi mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder hjemme i mit arbejdsværelse og læser højt for jer hver lørdag aften i 2 timer. Og i øjeblikket læser jeg altså August Strindbergs roman fra 1887, Folkene på Hemsø. Han skrev den simpelthen, fordi han havde brug for pengene, og derfor var han nødt til at skrive lidt folkeligt og populært. Og det lykkedes jo i den grad, så her mere end 100 år efter, så nyder denne fortælling stadig en stor folkelig popularitet. Det forstår man jo egentlig godt. Nå, med trækfuglene kom også sommergæsterne, og professoren var uforandret elskværdig og syntes, at alt var skønt herude som før, særligt da der skulle holdes bryllup. Heldigvis var Ida ikke med. Hun havde forladt sin plads i april og skulle vist snart giftes. Hendes efterfølger var ikke videre indtagende, og desuden havde Carlsson alt for mange jern i ilden til at indlade sig på noget som helst. Mest måske, fordi han jo nu havde en fugl i hånden, som han sandelig ikke havde i sind at lade flyve. Der blev lyst første gang på midsommerdagen, og brylluppet skulle stå mellem høbjævningen og kornhøsten, for på den tid var der altså en lille pause i arbejdet, både til lands og til søs. Efter lysningen mærkede man en ubehagelig forandring i Carlssons væsen. Madame Flod var den første til at opdage den. De havde naturligvis efter landets skik levet som gifte folk lige siden forlovelsen, og Carlsson, som havde stævningen svævende over hovedet på sig, skulle nok passe på at rette sin opførsel efter de tvingende omstændigheder. Men da faren var forbi, stak han næsen i vejret og viste klør. Det havde dog ingen anden virkning på Madame Flod, end at hun viste tænder. Alle dem, hun havde tilbage i hvert fald. For hun følte sig også sikker i sadlen, og på den tredje lysningsdag gik det løs. Hele øens befolkning med undtagelse af Lotte var taget til kirke for at gå til alters. Som så vanligt havde man valgt den mindste sejlbåd, der var til at opdrive, for det slettede at kunne ro den, hvis det blev nødvendigt. Så pladsen var knap, og desuden skulle man jo have forskellige madposer med ombord og lige på en fisk til præsten og nogle pund lys til klokkeren samt alle mulige klædningsstykker til at skifte med, foruden sejl og over, øsekar og spandes, skamler og pæle. Efter skik og brug havde man allerede om morgenen spist en bedre frokost og drukket en anden til af fælles krus og flasker. Hedt var det på søen, og kalene kom straks op at skændes, for ingen gad ro. Skulle man kanskje komme svidt i kirke? Kvinderne lagde sig imellem, men først da man kom ind i kirkevien og hørte klokkerne, som man ikke havde hørt over dag, holdt skænderiet op. Det var kun første gang, det ringede nu, så man havde god tid, og Madame Flod gik op til præstegården med fisken. Præsten sad og barberede sig og var gnaven. Ja, det er et sjældent syn at se folk fra Hemsø i kirke, hilste han og tørrede kniven af på pegefingeren. Carlsson, som havde båret fisken, fik lov til at gå ud i køkkenet og få sig en dram. Så gik han hen til degnen med lysen, og der fik han også en dram. Til sidst samledes alle på kirkebakken, hvor man fordrev tiden med at glo på storbøndernes heste, læse indskrifterne på gravstenene og hilse på bekendte. Madame Flod aflagde et kort besøg ved Gamle Flods grav, men Carlsson fulgte ikke med. Og så bimlede og bamlede det fra klokketårnet, og den lille skare gik langsomt ind. Men hemsefolkene måtte blive stående i gangen. Siden den gamle kirke var brændt, havde de ingen bænke for sig selv. Forfærdeligt varmt var det også, og de følte sig så fremmede i det store rum, at de stod og svedte af bare forlegenhed. Mest lignede de en flok forbrydere i en gabestok. Klokken blev 11, før man kom til salmen før prægnen, og de var allerede ganske trætte og ømme i benene. De havde jo stået der og skiftet fod en 500 gange snart. Solen brændte ind gennem ruderne, så sveden sprang frem på deres pander, men de stod som sild i en tønde og kunne ikke flytte sig ind i skyggen. Så kom kirkebetjenten og satte salme nummer 158 op. Orglet pev et præludium, og degnen tog fat på det første vers. Det sang de alle med liv og lyst, for de troede jo, at prædiken ville komme lige efter. Men så kom andet vers, og så kom det tredje. Men det kan da umuligt være rigtigt, at vi skal gennem alle 18, viskede Rundqvist til Normand. Men det var rigtigt nok. Og hen i døren til sakristiet viste pastor Nordstrøms mørke og vrede ansigt sig nu. Øjnene hvilede trodsigt og udfordrende på menigheden. Han havde besluttet at give de folk en ordentlig røffel, nu da han endelig engang havde fået fat i dem. Og alle 18 vers blev sunget. Så klokken blev 11:30, inden præsten kom op på prædikestolen. Men der var de også så møre og myge, at de sank sammen og faldt i søvn efterhånden. Men søvnen blev ikke langvarig, for pludselig satte præsten i med et brøl, så de rejste hovederne i et sæt og stirrede idiotisk på deres sidemænd, som om de ville spørge, om der var ildløs. Karlsson og hans trolovede havde maset sig så langt frem, at de nu ikke kunne komme tilbage til døren igen, uden ligefrem at gøre skandale. Konen græd af træthed og for småt fodtøj, og støvlerne klemte mere og mere, jo varmere fødderne blev. En gang imellem vendte hun sig mod sin kæreste med et bedende blik, som om hun tikkede ham om at blive båret ned til søen, men han så forarvet på hende. Han stod jo der i gamle flods malige ruslederstøvler og var helt optaget af gudstjenesten. Men de andre havde efterhånden skubbet sig tilbage i kirken og var til sidst kommet ind under orgelpulpituret, hvor der var svalt og skyggefuldt. Der opdagede Gustav brandsprøjten, og den satte han sig på og tog Clara på skødet. Rundqvist holdt sig fast i en af pillerne, og nordmanden stod ved siden af ham, da prækene begyndte. Det var rene ord for pengene, og det varede i 6 kvarter. Præsten talte om de kloge og de dårlige jomfruer, men da mandfolkene mente, at det var noget, der ikke kom dem ved, gav de sig trygt over i søvnen. De sov, mens de sad ned, og de sov, mens de hang over bænkene. De stod og sov midt på kirkegulvet. Efter en halv times forløb puffede nordmand til Rundqvist, der stod foroverbøjet med hånden for panden, som om han var syg, og pegede med tommelfingeren hen mod Clara og Gustav på brandsprøjten. Rundqvist vendte sig forsigtigt om og spærrede øjnene op, som om han så den onde selv. Men så rystede han på hovedet og smilede fornøjet. Nå, han havde forstået. Clara sad nemlig med tungen ud af munden og lukkede øjne, som om hun sov og havde onde drømme, mens Gustav uafbrudt stirrede på pastor Nordstrøm, som om han slugte hvert af hans ord og anstrengte sig for at høre timeglasset rinde. Jamen, de da skrubtosset, viskede Rundqvist og skubbede sig baglæns ned mod døren, sagte og forsigtigt og roterende, for ikke at træde for hårdt mod teglstenene. Men nordmand havde allerede gættet, hvad Rundqvist havde for, og smidig som en ål var han smuttet ud på kirkegården, hvor den anden snart fulgte efter, og så gik det i en fart ned mod båden. Derude blæste en sval, kølig brise, og de kom hurtigt til kræfter, navnlig ved hjælp af de forfriskninger, som de slog i sig. Lige så sagde og forsigtigt, som de havde forladt kirken, vendte de tilbage, og det første, de så, var Clara, der var faldet i søvn i den sovende Gustavs arme. Han holdt hende om livet, men så højt op af Rundqvist fandt det mest passende at flytte hans arm lidt længere ned. Derved vågnede Gustav og tog et fastere greb om sit rov, som om han var bange for, at nogen skulle tage pigen fra ham. Endnu en halv time varede prækkenen, og derefter gik der en halv time med salmesang, inden altergangen begyndte. Under stærk bevægelse modtog folkene syndsforladelsen. Rundqvist græd, men Madame Flod, som efter den afsluttende ceremoni ved alteret ville masse sig ind i en stol, var nærkommelig skænderi med stolens indehaver og blev vist tilbage. Den sidste halve time tilbragte hun uden for kirkeværgens stol, stående på hælene, som om teglstenene brændte hende under sålerne. Men da præsten læste lysningen op, blev hun aldeles forfjamsket, fordi de så på hende alle sammen. Endelig var det hele forbi, og folk tumlede ned til båden. Madame Flod tog imod lykønskninger på kirkegården, men da det var vel overstået, måtte hun have støvlerne af, og hun bar dem ned til båden, stak de bare fødder i vandet og gav sig til at skælde Karlsson ud. Nu kastede de sig alle sammen over maden, men da det blev opdaget, at pandekagerne var væk, blev der stor ståhej. Rundqvist anså det for sandsynligt, at de var blevet glemt hjemme. Men nordmanden mente, at en eller anden måtte have spist dem på udvejen, og stirrede i det samme inkvisitorisk på Karlsson. Endelig kom han der i båden, men så huskede Karlsson pludselig på, at han havde en tjæretønde stående op i kirkebåden, og den måtte han absolut have med. Men så blev der adderspetakkel. Kvindfolkene skreg, de ville ikke have tjæren i båden, ikke for alt i verden, for de havde deres nye kjoler på. Men Karlsson hentede alligevel tjæretønden og fik den bagt ombord. Så blev der vrøvl om, hvem der skulle sidde nærmest ved uhyret. Hvad skal man så sidde på? Snærede Madame Flod. Jeg trækker op i skørterne og sid på enden, svarede Karlsson. Han følte sig betydeligt sikrere nu, da der var blevet lyst for den for sidste gang. Hvad han siger? Væsede konen. Ja, det siger jeg. Sæt jer ned og lad os komme afsted. Hvem er det, som kommanderer her, om jeg må spørge? Brød Gustav ind. Nu synes han, at man gik hans ære for nær. Og så satte han sig til roers, lod sejlene hejse og tog skødet til sig. Båden var tungt lastet. Det var næsten vindstille. Solen brændte hit, og stemningen var just ikke blid. Båden krøb fremad som en lus på en tjæresbåd, og det hjalp ikke, at mandfolkene tog sejldramme, Den tryggende tavshed blev omsider brudt af Karlsson, som absolut ville have, at man skulle stryge sejlen og ro. Det ville Gustav derimod ikke. Vent bare til vi kommer uden for skærerne, så skal vi nok komme ud og sejle, mente han. Og man ventede. Til sidst fik man øje på en mørkeblå stribe ude mellem øerne, og man hørte tydeligt bølgerne spuldre mod de yderste skær. En skrap østlig kuling var i anmarsch, og det begyndte at blafre i sejlene. Netop som man var på højde med en øje, kom der et vindstød. Båden tog fart, rejste sig og skød fremad, så det boblede kølvandet efter den. I den anledning måtte man have en dram, og da der nu kom fart i tingene, lysnede stemningen efterhånden. Vinden tog til, båden lagde den ene reling under vand og gik for en strygende halv sidebør. Karlsson blev bange, holdt sig fast i toften og foreslog, at de hellere skulle lægge roret op og ræbe sejlene. Gustav svarede ikke, men halede skødet an, så vandet stod ind i båden. Karlsson blev vild af angst, rejste sig og ville sætte en åre ud, men konen greb ham i frakken og hævde ham ned. I Jesu navn blev du siddende menneske, skreg hun. Karlsson satte sig igen, han var helt hvid i ansigtet, men han sad ikke ret længe, så sprang han op med løftede frakkeskyder. Men Gud forbarm sig, lægger ikke det mig, skreg han og viftede med frakkeskyderne. Hvem lægger? Spurgte der fra alle sider. Tønden for satan! Åh, herre Jesus, lød det nu, og de flyttede sig alle sammen væk fra tjærestrømmen, som flød rundt i bunden, snart hist, snart her, efter bådens bevægelser. Sæt jer, vrælede Gustav, ellers sejler jeg jer til bunds. Karlsson havde rejst sig igen, netop som der kom et vindstød. Undqvist, der så faren, lettede sig forsigtigt i sædet og gav Karlsson en på kæften, så han dejsede ned. Slagsmål syntes uundgåeligt, men Madame Flod blev pludselig hissig og skred kraftigt ind. Hun greb sin kæreste i frakkekravene og ruskede ham. Hvad er han for en pjalt? Har han ikke været på søen før? Kan han ikke opføre sig som et menneske og sidde ned i båden? Karlsson blev rasende og rev sig løs, og konen beholdt et stykke af kraven i hånden. Skal du rive min frakke i to, kælling? Skreg han og satte støvlerne op på reglingen for at frelse dem fra tjeren. Hvad er det, han siger? Skreg konen. Hans frakke. Hvem er det, han har fået frakken af, kan ske? Kælling, siger han. Sådan en fattig lus. Han har ikke så meget som det, der kan ligge på en negl. Hold kæft, brølede Karlsson, ramt på sit ømmeste punkt. Ellers giver jeg svar på tiltale. Gustav, der synes, at nu gik det for vidt, gav sig til at jøde ved en skottisk, og Normand og Rundqvist stemte i med. Det giftige ordskifte stillede af, og den almindelige ejerskab vendte sig mod deres fælles fjende, pastor Nordstrøm. Han, der havde lavet dem stå op i fulde 5 timer, og lavet dem synge salmevers i alenvis. Flasken gik rundt. Vinden løjede af, de stridbare sind faldt til ro, og da båden til sidst strøg ind i Wien og lagde til ved broen, var man enige om, at det havde været en vellykket tur. Imidlertid begyndte forberedelserne til brylluppet, som skulle vare i 3 dage. Man slagtede en gris og en ko, købte 200 potter brændevin, lagde sild ned i salt og lavbærblade, bagte, skurede, bryggede, kogte, stegte og malede kaffe. Mens alt dette stod på, gik Gustav omkring og så hemmelighedsfuld ud. Han lod de andre råde og gjorde ingen indvendinger mod noget. Karlsson derimod sad mest foran chiffonjæren og skrev og regnede, tog til Dalerø og ordnede alt det fornødne. Dagen før brylluppet skulle finde sted, stod Gustav tidligt op om morgenen, pakkede sin taske, tog bøssen og ville just afsted, da hans mor vågnede og spurgte, hvor han skulle hen. Gustav svarede, at han ville ud og se, om fisken var gået op, og så var han ud af døren. Nede ved stranden lå hans båd, udrustet med fødevarer for flere dage, sengetæpper, kaffekande og andre ting, som var nødvendige for et ophold på skærene. Han satte straks sejl til, men i stedet for at tage ind i hvile for at se efter, om fisken var gået op på de varme, lave sandgrunde langs bredderne for at bade, som det hed, strøg han lige ud mellem skærene. Det var i slutningen af juli, og morgenen var blændende klar. Himlen var hvidblå som skummet mælk, og øer, holme, klipper, skær og stene lå så stille og blege i vandet, at man næsten ikke kunne se, om de hørte til jorden eller himlen. På de skær, der lå nærmest land, voksede der grantræer og ellebuske, og på odderne lå der fiskeænder, skaldsluger, måger og fløjlsænder i tusindvis. Længere ude voksede der kun dværgfyr, og flokke af tejster og sorte papegøjeagtige alger sværmede omkring båden for at aflede jægerens opmærksomhed fra deres reder, der var gemt i klippekløfterne. Til sidst blev skærene lavere og næsten nøgne, og herude sås kun enkelte ensomme fyrretræer, der tilsyneladende blot stod her for at bære de fuglekasser, hvor edderfugle blev plyndret for deres æg. Eller en røn, over hvis krone en sværm af myg, som et slør vejede for vinden. Derude lå det frie hav, hvor kjoven går på rov, i evig krig med terner og måger, og hvor havørnen kommer sejlende med sine tunge, bløde vingeslag, mens den spejder efter de roende edderfugle. Helt herude, til det yderste skær, styrede Gustav. Han lå og dassede ved rorpinden med pipen i munden, mens han lå sig slæbe frem af en varm, sydlig brise. Og ved nitiden gik han i land på nordsiden. Det var en lille klippeø på et par tønder land, gennemskåret af en dalsænkning. Kun et par fattige, tynde rønnetræer voksede mellem stenene og den pragtfulde bindved med de ildrøde bær groede i kløfterne. Dalsænkningen var dækket af tykt lyngtæppe med krækling og multebær, som nu var ved at gulne, og ude på klippestranden lå spredte enebærbuske flade hen ad stenfladerne. De så ud, som om de holdt sig fast med neglen for ikke at blæse bort. Her følte Gustav sig hjem. Han kendte hver sten. Han vidste, hvilke ellebuske han skulle kigge under for at finde den rugende edderfuglehund, som lod sig stryge over ryggen og som nappede ham i bukserne. Her plejede han at stikke sin ålestage ned i klipperevnerne for at få fat i algerne, som han vred halsen om på og spiste til frokost. Lige ud for øen var hemsøfolkene sillegrund, og her havde de sammen med et andet fiskerhold bygget en hytte, hvor de kunne overnatte. Derhen styrede Gustav nu sine skridt. Han tog nøglen fra den sædvanlige plads under tagskægget og bar sine sager ind. Hytten bestod kun af et eneste rum uden vinduer, med sengesteder slået op ligesom hylder over hverandre, med en ovn, en trebenet stol til at sidde på og et bord. Da han havde fået alle sine sager ind, klatrede han op på taget, åbnede lugen til skorstenen og kryb ned igen. Her fandt han tændstikkerne på deres plads under en bjælke, tændte ovnen, hvor den sidste gæst efter gammel skik havde lagt brændeparat til sin eftermand, og så satte han kartoffelgryden over, lagde et lag saltet sild over kartoflerne og røg sig en pibe, mens han ventede. Da han havde spist og drukket, tog han bøssen og gik ned til båden, hvor han havde sine lokkefugle. Han roede ud med dem og lagde dem for anker ud for en øje, og så krøb han ind i den lille jagthytte, som var bygget af sten og risknæpper. Lokkefuglene lå og gyngede på de lange dønninger, som brød mod skærerne, men det lod ikke til, at nogen edderfugl ville lade sig lokke. Ventetiden blev lang, og han tabte sidst tålmodigheden, drev sig omkring på strandbredden og spejtede efter en odder, men fandt ikke andet end en vrimmel af sorte hugorme og vipsereder mellem de røde kattehaler og de stride tørre sandrør. Han syntes nu heller ikke særlig ivrig efter at få fat på noget, men han drev snarere omkring for at slå tiden ihjel eller slippe for at være hjemme. Eller bare fordi det mordede ham at slendre om herude, hvor ingen så ham, ingen hørte ham. Efter middagen lagde han sig ind i hytten for at sove, og om aftenen roede han ud med en torskesnør for at friste lykken på den måde. Vandet lå nu blikstille, og han så kysten strække sig som tynd røg i det gyldne skær af den synkende sol. Der var så tyst omkring ham som i en vindstille nat, og han kunne høre lyden af overslag en halv mil borte. Sælerne badede på passende afstand fra båden, stak deres runde hoveder op, brølede og postede og dukkede ned igen. Torsken bed på, og det lykkedes ham at få trukket nogle fine krabater til sig. De gispede efter vand med de store, ufarlige gab og grinede ondt mod solen, da de blev halet op fra det dybe mørke dernede og dinglede ind over reglingen. Ja. Jeg drikker bare lidt vand i aften. Jeg synes, jeg bliver tør i læberne og svælget. Og det er jo ikke så underligt, for der er godt nok varmt herinde i min stue. Og jeg kan lige fortælle jer, at I lytter til Radio 24/7, til et program, der hedder Farao Cigar, hvor jeg sidder og læser højt for jer hver lørdag aften. Og det er August Strindbergs Folkene på Hemsø, som jeg læser i øjeblikket. Og Gustav er altså taget ud i den yderste skærgård på en lille stenet ø, hvor han fisker og jager, mens de skal holde bryllup derhjemme. Han holdt sig til skærets nordlige side, og først da det blev aften, og han skulle i land, så han, at det røg fra hyttens skorsten. Nysgerrig efter at se, hvem der kunne være kommet, gik han med raske skridt op mod huset. Er det dig? Hørte han en stemme inden for stuen, og genkendte præstens. Nej, er det pastoren? Udbrød Gustav forbavset. Han så præsten sidde ved ildstedet og stege sild. Og pastoren er alene ude? Ja, jeg er ude for at kigge efter torsk. Jeg har ligget på den sydlige side, så jeg har ikke set dig. Men hvorfor er du ikke hjemme og hjælp til ved brylluppet i morgen? Nej, jeg går ikke med til det bryllup, sagde Gustav. Der er sikkert noget sludder. Hvorfor skulle du ikke gå med? Gustav gjorde rede for sine grunde så godt han kunne, og deraf fremgik det, at han ville holde sig borte fra det bryllup, fordi det var væmmeligt, og på den måde ville han også straffe den, som var skyld deri. Jamen, din mor da, indvendte præsten. Er det ikke synd for hende, at hun skal hånes på den manér? Det synes jeg ikke, svarede Gustav. Det er da mere synd for mig, som får sådan en fjols til stefar, og ikke kan få gården, så længe han sidder der. Ja, siger du, min dreng. Det er der ikke noget, gør vi. Måske finder vi på råd sidenhen, men i morgen tidlig tager du båden og sejler hjem, for brylluppet skal du være med til. Nej, det bliver der ikke noget af, når jeg har sat mig det i hovedet, sagde Gustav. Så forlod præsten det emne og begyndte at spise sin sild. Du har vel ikke en gram, spurgte han pludselig. For ser du, mutter derhjemme har den vane at låse alle de stærke dråber inde, og så tidligt på dagen kan jeg ikke få fat på noget. Jo, Gustav havde da brændevin. Præsten fik sig en vældig dram, og det blev ikke ved den ene. Så blev han snaksagelig og sludret løs om alle sovens anlægner, både de indre og de ydre. Han satte sig på stenene uden for hytten og så solen gå ned over skærene og vandet. Mågerne slog sig ned på tankbanken for at sove, og kragerne fløj ind mod den indre skærgård for at søge nattekvarter i skovene. Det blev sengetid, men inden de kryb til køjs, måtte myggene jages ud af hytten. Døren blev derfor lukket, og stuen røgede til med den sorte ankertobak. Så åbnede de atter og begyndte jagten bevæbnet med rønnegrene, og endelig kunne de to fiskermænd kaste frakken og krybe op i hver sin køje. Nu skulle du give mig en loppedram, bad præsten, som allerede havde fået nogle gevaldige opstrammer. På sengkanten fik han så den sidste olie, og nu skulle der soves. Der var mørkt i hytten. Kun enkelte lysstriber brød ind gennem de utætte vægge, men i den knappe belysning hittede myggene alligevel vej til dem, skønt de lå og ventede og drejede sig for at undgå deres plageånder. Det var som satans, stønnede præsten til sidst. Sover du, Gustav? Ja, jeg skal love for det. Nej, det bliver vist ikke til noget at sove her i natten. Hvad skal man tage sig til? Ja, vi må stoppe og gøre ild. Jeg ser ingen anden udvej. Bare vi har spillet kort, så kunne vi da tage os et slag. Du har vel ikke noget? Nej, jeg har ikke. Men jeg tror, jeg ved, hvor kvarnøerne gemmer deres, svarede Gustav og kryb ud af sengen. Han kravlede hen over jordgulvet helt hen til den sidste køj, og under den ragede han et meget medtaget spilkort frem. Præsten havde imidlertid gjort ild på med enebærkviste og fået tændt en lysestump. Gustav satte kaffekedlen over og trak et silletrue frem, som de lagde over deres knæ og brugte til spillebord. Og så blev piberne tændt, og snart dansede kortene, og timerne gik. Tre nye kort. Pas. Trumf. Lød det afvekslende med en eller anden dyr id, når myggene blev for nærgående. Hør du, Gustav, kom det pludselig fra præsten. Han havde øjensynlig en tid lang haft sine tanker helt andre steder end ved kort og myg. Skulle vi mon ikke kunne give ham en ordentlig næsestyver, uden ligefrem at blive bort fra brylluppet? Det ser jo fejt ud at gå af vejen for sådan en tølper. Vil du ærger ham, så ved jeg en bedre manér. Hvad skulle det være for en, spurgte Gustav nysgerrig. På en måde ville han nødig gå glip af gildet. Det blev jo oven i købet betalt med hans fædrenav. Jeg lav det sådan, at du kommer hjem ud på eftermiddagen lige efter hvilsen og fortæller, at du er blevet opholdt på søen. Det kan jo være generende nok for dem. Og bagefter, så slår vi os sammen og drikker ham fuld, så han ikke kommer i brudets seng. Og så sørger vi for, at de unge kale laver en eller anden helvedes tossestreg med ham. Synes du ikke, det kan være nok, hvad? Gustav var ikke uvillig. Tanken om, at han skulle vandre om på skæret i 3 dage og blive et af myg om natten, gjorde ham medgørlig. Navnlig, da han i virkeligheden længtes efter at være med og smage på alle de herligheder, han havde set forberedelserne til. Præsten lagde sig slagplanen, Gustav syntes den var god, og han lovede at sætte den i gang. Inderligt fornøjet med sig selv og hinanden, gik de endelig til køjs. Dagslyset brød ind gennem dørsprækkerne, og myggene var blevet træt af den natlige dans. Af nogle hjemvendte fiskere fik Carlsson at vide, at Gustav og præsten var set på vej til Norsten, og han drog der den rigtige slutning af et eller andet djævelskab var i anmarsch. Præsten havde han i forvejen et godt øje til, både fordi han havde fået brylluppet udsat i 6 måneder, og fordi han viste ham en udsøgt og uforanderlig ringeagt. Carlsson havde krøbet og slisket for ham, smurt ham om munden med smiger, men uden held. Var de stue sammen, havde præsten altid sin brede ryg vendt mod Carlsson. Han hørte aldrig efter, hvad han sagde, men han talte altid om et eller andet, der meget godt kunne være møntet på den forestående begivenhed. Da Carlsson derfor fik at vide, at præsten havde truffet Gustav ude på skæret, troede han, at de havde haft et bestemt formål med deres møde. Og i stedet for at afvente begivenhedernes gang, udkastede han en plan, som nok skulle sætte en stopper for mulige skarnstreger. Til alt held havde kystens færgemand i øjeblikket permission. Han blev så ansat som mundskænk og medhjælper ved de 3 bryllupsdage på Hemsø. Hans dygtighed til at arrangere danser og den slags var velkendt og højt skattet overalt. Og Carlsson havde ikke taget fejl, når han regnede med, at denne mand gerne ville spille præsten et pus. Han var i sin tid blevet vist tilbage fra konfirmationen, fordi han var så slem efter pigerne. Og dette års udsættelse havde skaffet ham en masse vrøvl i tjenesten. Ved en kaffepunch smedede de 2 præstehader, Carlsson og Bosman Rapp, deres plan, som simpelthen gik ud på at drikke præsten fuld på højtidsdagen. De nærmere omstændigheder måtte tilfældet afgøre. Minerne var således lagt på begge sider. Virkningen beroede udelukkende på tilfældet. Endelig oprandt bryllupsdagen. Alle mennesker vågnede, trætte og knævende efter alt det mas og besvær, de havde haft med forberedelserne til gildet. Og da de første gæster kom, var der ingen nede ved broen for at tage imod dem. Så måtte de slentre alene om på bakkerne. De var forstemte og slukørede. De følte sig som snylte gæster. Bruden var ikke klædt på endnu. Brudgommen løb omkring i skjorteærmer og tørrede glas af, trak flasker op, satte lys i stagerne. Huset var renskuret og pyntet med løv, og alle møblerne bragt ud. De stod klumpet sammen i gården. De så ud, som om de skulle til auktion. Midt i gården var der rejst en flagstang, og på den vejede toldflaget, som man i dagens anledning havde lånt af toldforvalteren. Over husdøren hang kransen og kronen flettet af tyttebærris og præstekraver, og på begge sider var der pyntet med birkegrene. I vinduerne prangede rækker af flasker med de mest iøjnefaldende etiketter. De lyste langt ud på bakken. Det så ud som butiksvinduer hos en vinhandler inde i Dalerø. Jo, Carlsson havde skabt sans for stærke effekter. Den guldgule punch skinnede som stålstråler gennem det irgrønne glas, og konjakkens purpur lyste som kulgløder. Tindkapslerne over propperne lignede sølv og gnistrede som blanke skillinger. Et par af de frækkeste bønderkale stillede sig ganske roligt op og gloede på stasen, som om det virkelig var en butik, og de følte allerede tænderne løb i vand. På hver side af døren lå en mægtig 100-potters tønde. Som svære kanoner bevogtede de indgangen. Den ene var fyldt med brændevin, den anden med tyndt øl. Og bag hver af dem lå der en stabel af 200 ølflasker, der så ud som kuglepyramider. Det var et pragtfuldt og krigerisk syn, og Bådsmand Rapp gik omkring som en helt general med en proptrækker hængende i livremmen og ordnede krigsmaterialet, som stod under hans kommando. Han havde pyntet tønderne med grænris, slået spunsen fra og sat haner i, og nu gik han rundt og svingede sin spunshammer som en kanonkost og slog af til slag på en tønde, for at folk skulle høre, at der var noget i. Opstaset som han var, i galauniform med blå trøje, bred, nedfaldende krave, hvide bukser og sort-blank hat, men af forsigtighedshensyn uden sidevåben, indgød han bønderkalende dyb respekt. Han skulle være mundskænk, men han havde også påtaget sig at holde orden og optræde som udsmider, hvis det blev nødvendigt. De rige bønderkale lod, som om de ikke så ham, men de var i grunden misundelige på ham. De ville selv så gerne gå i uniform, i kongens klæder, hvis de blot ikke havde været så bange for de pryl, der muligvis vankede af de forbandede underofficerer. I køkkenet stod 2 gryder med kaffe over ilden. Kaffemøllerne knasede og knirkede, sukkertoppene blev hugget i tu med en økse, og kaffebrødene stablet op i vinduerne. Pigerne løb ud og ind i forrådskammerne, som var stoppet med alle slags kogte og stegte madvarer og hele sække med nybagt brød. En gang imellem så spruden i bare særkærmer stikke hovedet med de flagrende forlorene flætninger ud af sovekammervinduet for at kalde på Lotte eller Clara. Sejl efter sejl kom nu til syne ude i Wien, og bådene gled i elegante sving forbi brohovedet, strøg sejl og lagde til under bøsseskud. Men det varede længe, inden man turde våge sig op til huset, og mange gæster drev i flokke om mellem bakkerne. Til alt held skulle professorens kone og børn netop den dag ind til byen på en fødselsdagsvisit, så professoren var alene hjem. Han havde med glæde taget imod indbydelsen, og ovenikøbet stillede sin store stue til disposition for vielsesceremonien, og givet tilladelse til, at der måtte drikkes kaffe og spises til aften på græsplænen under egene. Derude havde man ved hjælp af lange brædder, der var lagt over bukke og tønder, lavet bænke langs bordene, og kaffetøjet var allerede sat frem. På bakken ude for huset begyndte der nu at samle sig små klynger. Rundqvist havde påtaget sig at underholde gæsterne med små mundre anekdoter. Han optrådte med sæltran i håret, var fint nybarberet og iført sort jakke. Nordmand, som havde fået det tillidsværv sammen med Rapp at skyde salut med dynamitpatroner, holdt sig bag huset og øvede sig foreløbig med en lommepistol. Han havde måttet love ikke at røre ved sin harmonika. Den skulle være bandlyst i dag, fordi sognets fineste violinspiller, skrædderen i Fifong, var blevet tilkaldt, og denne herre var meget pirlig, når det galt hans kunst. Så kom præsten. Han var i strålende bryllupshumør, parat til alt slags spas med brudeparret, som skik og bro var. På tærsklen blev han budt velkommen af Carlsson. Nå, vi skal vel holde barnedåb med det samme, hilste pastor Nordstrøm. Åh, fanden heller, så travlt har vi det heller ikke, svarede brudgommen muntert. Er du sikker på det? Drillede præsten, mens bønderne grinede. Jeg har engang viet og døbt samtidig på et bryllup, men det var også raske folk, som nok kunne lide at vise, hvad de duede til. Jeg er alvorligt talt. Hvordan står det til med broen? I øjeblikket er der ingen fare på færre, men man kan jo aldrig vide, hvad der kan ske, svarede Carlsson, i det han fulgte præsten hen til kaffebordet, og her blev han anbragt mellem kirkeværgens kone og enken for Åbasa, og begyndte straks at underholde dem om vejr og vind og fiskeri. Professoren kom nu ned. Han var i sort kjole og hvidt halsterklæde og havde en høj hat i hånden. Præsten lagde straks beslag på ham som en jævnbyrdig standsperson, og begyndte en samtale, som konerne lyttede efter med opspilede øjne, for de var aldeles sikre på, at professoren var en sprænglært mand. Men han er jo altså musikprofessor. Carlsson kom ind og meldte, at alt var parat, og at man bare savnede Gustav for at kunne begynde. Hvor er Gustav? Blev der råbt alle vejene. Ingen svarede. Ingen havde set ham. Ah, jeg ved nok, hvor han er, oplyste Carlsson. Ja, hvor kan han da være hen? Spurgte pastor Nordstrøm, men så underfundt i mine, at Carlsson lagde mærke til det. Jeg har hørt en fugl synge om, at han har set ude på Norsten. Han har vel haft en eller anden svinepels med sig, og så har han da sagtens fået for meget at drikke. Nå ja, så er det da ikke værd at vente på ham, mente præsten, hvis han er kommet dårligt selskab. Det er i hvert fald ikke pænt af ham sådan at stikke af hjemmefra. Han har oven i købet de allerbedste forbilleder at arte sig efter herhjemme. Jamen, hvad siger bruden? Skal vi begynde, eller skal vi vente? Bruden svarede, at skønt hun var meget ked af det med Gustav, så ville hun alligevel helst have, at man skulle begynde, for ellers stod kaffen og blev kold. Altså brød man op under dynamitsalut ude på bakken, og spillemanden fik travlt med at gnide buen med harpiks og stemme sin fiol. Brudesvendene dannede fortroppen, og præsten førte bruden, der var i sort silke med hvidt slør og myrtekrans, og så stramt snørret, at de yndigheder hos hende, som skulle skjules, blev endnu mere synlige. Og så drog man op i professorens lejlighed, mens fiolen vinede og sang og dynamitskuddene bragede. Ja, det bliver jo et herligt bryllup, det her kan I nok høre, men jeg kan bare ikke nå længere nu, for nu er det snart midnat, og så skal I have nyheder endnu en gang, og ja, vi skal jo også i seng. Så jeg stopper her, midt i noget, der lader til at blive et ret besynderligt bryllup. Og så skal jeg jo endnu en gang lige minde jer om, at Farao Cigar kommer ikke næste lørdag på grund af verdensmesterskab i fodbold. Men jeg er tilbage om 14 dage. Ha' det godt så længe. lytter til Radio 24/7.